महाभारत भीष्म पर्व अष्टषष्ठी तमोध्याय ब्रह्मभूत स्तोत्र तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की महत्ता। भीष्मुवाच शृणु चेदम महाराज ब्रह्मभूतम समम मम ब्रह्मर्षिभिश्च देवैश्च यः पुरा कथितो भुवि। भीष्म जी कहते हैं महाराज दुर्योधन, पूर्व काल में इस भूतल पर ब्रह्मर्षियों तथा देवताओं ने इनका जो ब्रह्मभूत स्रोत कहा है उसे तुम मुझसे सुनो। साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वर प्रभु लोकभावन भावज्ञ इति त्वां नारदो ब्रवीत। प्रभो, आप साध्यगण और देवताओं के भी स्वामी एवं देव देवेश्वर हैं। आप संपूर्ण जगत के हृदय के भावों को जानने वाले हैं। आपके विषय में नारद जी ने ऐसा ही कहा है। भूतम भव्यम भविष्यम च मार्कण्डेयोभ्युवाच यज्ञम त्वाम चैव यज्ञानां तपश्च तपसामपि। मार्कण्डेय जी ने आपको भूत भविष्य और वर्तमान स्वरूप बताया है। वे आपको यज्ञों का यज्ञ और तपस्याओं का भी सारभूत तब बताया करते हैं। देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान ऋगुः पुराणं चैव परमं विष्णु रूपं तवेति च। भगवान भृगु ने आपको देवताओं का भी देवता कहा है। विष्णु, आपका रूप अत्यंत पुरातन और सर्वोत्कृष्ट है। वासुदेवो वसूनां त्वं शक्रं स्थापिता तथा देवदेवोऽसि देवानां इति द्वैपायनो ब्रवीन्। प्रभो, आप वसुओं के वासुदेव तथा इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित करने वाले हैं। देव, आप देवताओं के भी देवता हैं। महर्षि द्वैपायन आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। पूर्वे प्रजान सर्गे च दक्षमाहु प्रजापतिम सृष्टारम सर्वलोकानाम अंगिरास्वाम तथा ब्रवीन। प्रथम प्रजा सृष्टि के समय आपको ही दक्ष प्रजापति कहा गया है। आप ही संपूर्ण लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार अंगिरा मुनि आपके विषय में कहते हैं। अव्यक्तम ते शरीरोत्थम व्यक्तम ते मन से स्थितम देवास्त्वसंभवाश्चैव देवलंत्वसितो ब्रवीत। अव्यक्त प्रधान आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। व्यक्त महत्तत्व आदि कार्य वर्ग आपके मन में स्थित है तथा संपूर्ण देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा असित और देवल का कथन है। शिरसा ते दिवं व्याप्तं बाहुभ्यां पृथ्वी तथा जठरं ते त्रयो लोका पुरुषोऽसि सनातन एवं त्वां विजानन्ति तपसा भाविता नरा आत्मदर्शन तृप्तानां ऋषीणां चासि सत्तमः। आपके मस्तक से द्युलोक और भुजाओं से भूलोक व्याप्त है। तीनों लोक आपके उदर में स्थित हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं। तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा पुरुष आपको ऐसा ही जानते हैं। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ज्ञानी महर्षियों की दृष्टि में भी आप सबसे श्रेष्ठ हैं। राजर्षीणाम उदाराणाम आहवेश्वरवर्तिनाम सर्वधर्म प्रधानानाम त्वं गतिर्मधुसूदन। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में प्रधान और संग्राम से भी कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, उन उदार राजर्षियों के परम आश्रय भी आप ही हैं। इति नित्यं योग विद्धिर्भगवान् पुरुषोत्तमः सनत कुमार प्रमुख सूयतेभ्यर्चते हरि। इस प्रकार सनत कुमार आदि योगवेता पापापहारी आप भगवान पुरुषोत्तम की सदा ही स्तुति और पूजा करते हैं। एष ते विस्तरस्तात संक्षेपश्च प्रकीर्तितः केशवस्य यथा तत्त्वं सुप्रीतो भज केशवम्। तात दुर्योधन, इस तरह विस्तार और संक्षेप से मैंने तुम्हें भगवान केशव की यथार्थ महिमा बताई है। अब तुम अत्यंत प्रसन्न होकर उनका भजन करो। तंजय उवाच पुण्यम श्रुत्वै तदाख्यानम महाराज सुतस्तभ केशवम बहुमेरे स पांडवाश महारथान। संजय कहते हैं, महाराज भीष्म जी के मुख से यह पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा महारथी पांडवों को बहुत महत्वशाली समझा। तम अब्रवीन महाराज भीष्म सांत्वनव पुनः महात्म्यम ते श्रुतम राजन केशवस्य महात्मनः नरस्य च यथा तत्त्वं जन्मां त्वं पृच्छसे नृप। राजन उस समय शांतनु नंदन भीष्म जी ने पुनः दुर्योधन से कहा, नरेश्वर तुमने महात्मा केशव तथा नरस्वरूप अर्जुन का यथार्थ महात्म जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे थे मुझसे अच्छी तरह सुन लिया। यदर्थम नृसंभूतौ नर नारायण ऋषि अवध्यौ च यथा वीरौ संयुगे स्वपराजितौ यथा च पांडवा राजन अवध्यायुति कश्चिन्। ऋषि नर और नारायण जिस उद्देश्य से मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं वे दोनों अपराजित वीर जिस प्रकार युद्ध में अवध्य हैं तथा समस्त पांडव भी जिस प्रकार समरभूमि में किसी के लिए भी वध्य नहीं है वह सब विषय तुमने अच्छी तरह सुन लिया। प्रीतिमान दृढ़ कृष्ण पांडवेशु यशस्विषु तत्मा द्रभि राजेन्द्र समूह भवतु पांडव। राजेंद्र भगवान श्री कृष्ण यशस्वी पांडवों पर बहुत प्रसन्न है इसीलिए मैं कहता हूँ कि पांडवों के साथ तुम्हारी संधि हो जाए। पृथ्वी भुक्षु सहित भ्रातृभिर्बलिभिर्विवसे नर नारायण देव अवज्ञा न शेषसे। वे तुम्हारे बलवान भाई हैं तुम अपने मन को वश में रखते हुए उनके साथ मिलकर पृथ्वी का राज्य भोगो। भगवान नर नारायण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण की अवहेलना करके तुम नष्ट हो जाओगे। एव मुक्त्वा तव पिता तुष्टमासीद विसाम्पते दशरजयत्य राजानं शयनं च विशेषः। प्रजानाथ ऐसा कहकर आपके ताऊ भीष्म जी चुप हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राजा दुर्योधन को विदा किया और स्वयं शयन करने चले गए। राजा च शिबिरं प्रायात् प्रणिपत्य महात्मने शिष्ये च शयने शुभ्रे रात्रिं तां भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ राजा दुर्योधन भी महात्मा भीष्म को प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपने शुभ्र शैया पर सो गया। इति श्री महाभारते भीष्म परवड़ि भीष्मवध परवड़ि विश्वोपाख्याने अष्टषष्टितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ।